ಮೋಸ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ನಷ್ಟದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ RBI ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಥರೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. RBI ಹೇಳುತ್ತೆ, ಜಾಣರಾಗಿರಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. Live commentary of the opening ceremony of the 7th Khelo India Youth Games in Bihar. So yahan par maujood 20,000 log aur hame sun rahe aap sabhi anganit log bas taiyar ho jaiye maa shakti swarupa maa ki aavahan ke liye unki stuti ke liye. Maithili Thakur ki awaaz mein ye prastuti. अद्भुत और साथ ही आसमान भी आतिशबाजी से बिल्कुल चहचहा उठा। आपने सुना होगा और यकीनन आपके मन के तारों को झंकृत कर गई होगी ये प्रस्तुति। मैथिली ठाकुर के स्वर में था ये आवाहन स्तुति मां मुंडेश्वरी की, साथ में गंगा मैया, छठ मैया और देवी मैया की। और इसमें जो कलाकार थे, देश के लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार तौफीक कुरैशी, विक्रम घोष, प्रवीण लोखंडी, राजेश वैद्य और ए आर रहमान। Yes, and the sounds of the percussion, the violin, the beautiful voice of the wonderful singer, content creator Maithili Thakur, the violins, the veenas, the flute has set the atmosphere out here. And now, in fact, it will be an important moment for everyone here as the Honorable Chief Minister of the State of Bihar, the host, Honorable Chief Minister Shri Nitish Kumar Ji, is going to address the audience out here. Khel India यूथ गेम्स 2025 के उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहने वाले गणमान्य व्यक्तियों की सूची है। श्री मनसुख मांडविया जी, माननीय केंद्रीय मंत्री युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, श्रीमती रक्षा निखिल खाटसे जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, श्री रामनाथ ठाकुर जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री सुरेंद्र मेहता जी, माननीय मंत्री खेल विभाग श्री प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग श्री हरीश सहनी जी, माननीय मंत्री पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग श्री जीवेश कुमार जी, माननीय मंत्री नगर विकास विभाग श्रीमती शीला कुमारी जी, माननीय मंत्री परिवहन विभाग श्री संजय सराफगी जी, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय सांसद पटना श्री दीपक कुमार जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अमृतलाल मीना जी, मुख्य सचिव बिहार श्री विनय कुमार जी, पुलिस महानिदेशक बिहार श्री प्रत्यय अमृत जी, विकास आयुक्त श्री बी राजेंद्र जी, अपर मुख्य सचिव खेल विभाग श्री रविंद्र शंकरन जी, महानिदेशक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण श्री अनूप कुमार जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री कुमार रवि जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री गोपाल सिंह जी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री मंजय बड़बड़े जी, आयुक्त पटना प्रमंडल श्री चंद्रशेखर सिंह जी, जिला पदाधिकारी पटना श्री अवकाश कुमार जी, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए पदाधिकारी एवं खिलाड़ीगण, कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और विभिन्न विद्यालयों से आए प्यारे बच्चों, दीवियों और सज्जनों, और यहां जितने उपस्थित हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए। आप देखिए कितनी खुशी, बहुत खुशी की बात है कि इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया जा रहा है, और इससे शुभारंभ की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो संदेश के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, और इस कार्यक्रम में पधारे केंद्रीय खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी का अभिनंदन एवं स्वागत हम करते हैं। इन खेलों में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से आए खिलाड़ियों का भी मैं स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। अब केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष खेल इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन की जिम्मेदारी बिहार को दी गई है। यह हम सभी बिहार वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है और खुशी की बात है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 5 जिलों में क्रमशः पटना, गया, नालंदा राजगीर, भागलपुर एवं बेगूसराय में किया जा रहा है, और ये सब किया जा रहा है तो हाल ही में हमने पटना का, गया का और राजगीर में खेलों की तैयारियों का जायजा लिया। आ करके देखे, यहाँ भी देखे, और आप जानते हैं गया में भी देखा, और जो बात कही जा रही है जो राजगीर के बारे में, नालंदा का राजगीर में है, वहाँ की तैयारियों का भी जायजा लिया है, देख लिया है, काफ़ी ठीक ढंग से वहाँ पर हो। जो इसी के बारे में जैसे ही पता लगा तो हमको लगा कि जरा देख रहे, तो 3 जगह तो हम देख ही लिए। और हम बताना चाहते हैं, एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि राज्य सरकार द्वारा पहले से ही खेल सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, यहाँ पहले ही से हम लोगों के यहाँ रहा है, और अब केंद्र सरकार का भी इसमें सहयोग मिल रहा है, तो ये तो और खुशी की बात है। पहले हम लोगों का था ही, अब उसमें केंद्र के भी तरफ से मिल गया है, तो इसके लिए बहुत खुशी की बात है। काम और इसी के चलते अब काम और तेजी से होगा। अब पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है, यहाँ आज यह कार्यक्रम हो रहा है, और यहीं पर जो कराया गया यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, सभी स्कूलों एवं अमन्य जगहों पर खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मेडल जीतने पर सीधे नौकरी दी जा रही है। हम लोगों के यहाँ जो पहले से ये काम हुआ है, और उसमें उनका जो काम करते हैं और उसका जो मेडल जीतते हैं, तो उसके बाद हम लोग सरकार में नौकरी देते हैं, ये हम लोगों का शुरू से है, और अब तक 3067 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दे दी गई है। राजगीर में खेल अकादमी एवं खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया है, राजगीर में पहले से कराया गया है, और खेलों को और बढ़ावा देने के लिए हमने 2024 में नया खेल विभाग बनाया गया। ये सब काम हुआ है, अब सब जगह बहुत अच्छे ढंग से काम होगा। अब बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, और केंद्र सरकार ने तो बहुत सारा काम अभी हाल ही में किया, उन्हीं के नेतृत्व में लगातार अभी जो तीसरी बार सरकार बनी, तो उसी समय सबसे पहले जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में बिहार के लिए विशेष आर्थिक मदद के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है। अब इसके बाद दूसरी बात, इस वर्ष फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में ही बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना आईआईटी के विस्तार की घोषणा की गई है। साथ ही इस वर्ष जो अभी देख रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन का जिम्मा बिहार को दिया गया, जिसके बारे में चर्चा हुई, वह दिया गया है। उन्होंने लगातार इस बार जो तीसरी बार सरकार बनी तो उसके लिए लगातार ये काम कर रहे हैं। एक पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया। इन सभी के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करता हूं और उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार के विकास के लिए भी वो सारा काम करना चाहते हैं। एक बात जान लीजिए, शुरू से तो हम लोग थे, बीच में इधर उधर एक दो जगह कुछ हुआ, लेकिन कभी हम लोग इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यही रहेंगे साथ में जो शुरू से थे। हमको बनाए कौन, वही ना बनाए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वही हमको बनाए थे। तो इसीलिए कभी हमने पटिया में दूंगो कुछ कर दिए, दो बार इधर उधर, वो कभी संभव नहीं है। हम लोगों के साथ जो पुराना रिश्ता है उसी के साथ सब दिन हम लोग रहने वाले हैं। और इसके लिए जो ये सब बात हो रही है, इतनी खुशी हुई है, इतना अच्छा लगा है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। और अंत में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 25 के वीडियो संदेश के माध्यम से शुभारंभ की घोषणा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं और यहां जितने लोग आप उपस्थित हैं सबका मैं नमन करता हूं और सबको मैं बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। So that was the Honorable Chief Minister of Bihar, Shri Nitish Kumar Ji. He sounded very delighted about the preparations that have happened and was very, very optimistic about the successful execution of the 7th Khelo India Youth Games that are going to be held in Bihar. और अब वो समय आ रहा है जिसका इंतजार सभी को था, इन खेलों के शुभारंभ के लिए देश के प्रधानमंत्री महोदय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का वीडियो संदेश बस सभी लोगों के सामने आने वाला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनसुख भाई, बहन रक्षा खड़से, श्रीमान रामनाथ ठाकुर जी, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, उपस्थित अन्य महानुभाव, सभी खिलाड़ी, कोच, अन्य स्टाफ और मेरे प्यारे युवा साथियों, देश के कोना कोना से आई एक से बढ़के एक, एक से निमन एक रउवा खिलाड़ी लोगन के हम अभिनंदन करत बानी। साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान बिहार के कई शहरों में प्रतियोगिताएं होगी। पटना से राजगीर, गया से भागलपुर और बेगूसराय तक आने वाले कुछ दिनों में 6000 से अधिक युवा एथलीट, 6000 से ज्यादा सपनों और संकल्पों के साथ बिहार की इस पवित्र धरती पर परचम लहराएंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत में स्पोर्ट्स अब एक कल्चर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और जितना ज्यादा भारत में स्पोर्टिंग कल्चर बढ़ेगा, उतना ही भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस दिशा में देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। साथियों, किसी भी खिलाड़ी को अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए खुद को लगातार कसौटी पर कसने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच खेलना, ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना ये बहुत जरूरी होता है। एनडीए सरकार ने अपनी नीतियों में हमेशा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स होते हैं, यानी साल भर अलग अलग लेवल पर पूरे देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लगातार स्पर्धाएं होती रहती हैं। इससे हमारे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका टैलेंट निखर कर सामने आता है। मैं आपको क्रिकेट की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। अभी हमने आईपीएल में बिहार के ही बेटे वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन देखा। इतनी कम आयु में वैभव ने इतना जबरदस्त रिकॉर्ड बना दिया। वैभव के इस अच्छे खेल के पीछे उनकी मेहनत तो है ही, उनके टैलेंट को सामने लाने में अलग अलग लेवल पर ज्यादा से ज्यादा मैचों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। यानी जो जितना खेलेगा वो उतना खिलेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान आप सभी एथलीट्स को नेशनल लेवल के खेल की बारीकियों को समझने का मौका मिलेगा, आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। साथियों, ओलंपिक्स कभी भारत में आयोजित हो ये हर भारतीय का सपना रहा है। आज भारत प्रयास कर रहा है कि साल 2036 में ओलंपिक्स हमारे देश में हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत का दबदबा बढ़ाने के लिए स्पोर्टिंग टैलेंट की स्कूल लेवल पर ही पहचान करने के लिए सरकार स्कूल के स्तर पर एथलीट्स को खोज कर उन्हें ट्रेन कर रही है। खेलो इंडिया से लेकर टॉप स्कीम तक एक पूरा इकोसिस्टम इसके लिए विकसित किया गया है। आज बिहार सहित पूरे देश के हजारों एथलीट्स इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार का फोकस इस बात पर भी है कि हमारे खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा नए स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिले, इसलिए ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गतका, कलारी पयट्टू, खो खो, मलखम और यहां तक कि योगासन को शामिल किया गया है। हाल के दिनों में हमारे खिलाड़ियों ने कई नए खेलों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। वुशु, सेपाक टकरा, पंचक सिलाट, लॉन बॉल्स, रोलर स्केटिंग जैसे खेलों में भी अब भारतीय खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। साल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला टीम ने लॉन बॉल्स में मेडल जीतकर सबका ध्यान आकर्षित किया था। साथियों, सरकार का जोर भारत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर भी है। बीते दशक में खेल के बजट में 3 गुना से अधिक की वृद्धि की गई है। इस वर्ष स्पोर्ट्स का बजट करीब 4,000 करोड़ रुपए है। इस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। आज देश में 1,000 से अधिक खेलो इंडिया सेंटर्स चल रहे हैं। इनमें 3 दर्जन से अधिक हमारे बिहार में ही है। बिहार को तो एनडीए के डबल इंजन का भी फायदा हो रहा है। यहां बिहार सरकार अनेक योजनाओं को अपने स्तर पर विस्तार दे रही है। राजगीर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है। बिहार खेल विश्वविद्यालय, राज्य खेल अकादमी जैसे संस्थान भी बिहार को मिले हैं। पटना गया हाईवे पर स्पोर्ट सिटी का निर्माण हो रहा है। बिहार के गांवों में खेल सुविधाओं का निर्माण किया गया है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स नेशनल स्पोर्ट्स मैप पर बिहार की उपस्थिति को और मजबूत करने में मदद करेंगे। साथियों, स्पोर्ट्स की दुनिया और स्पोर्ट्स से जुड़ी इकोनॉमी सिर्फ फील्ड तक सीमित नहीं है। आज ये नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार को भी नए अवसर दे रहा है। इसमें फिजियोथेरेपी है, डेटा एनालिटिक्स है, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, ब्रॉडकास्टिंग, ई स्पोर्ट्स, मैनेजमेंट, ऐसे कई सब सेक्टर्स हैं। और खासकर तो हमारे युवा कोच, फिटनेस ट्रेनर, रिक्रूटमेंट एजेंट, इवेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स लॉयर, स्पोर्ट्स मीडिया एक्सपर्ट की राह भी जरूर चुन सकते हैं। यानी एक स्टेडियम अब सिर्फ मैच का मैदान नहीं, हजारों रोजगार का स्रोत बन गया है। नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं बन रही हैं। आज देश में जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है या फिर नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है जिसमें हमने स्पोर्ट्स को मेन स्ट्रीम पढ़ाई का हिस्सा बनाया है, इसका मकसद भी देश में अच्छे खिलाड़ियों के साथ साथ बेहतरीन स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स बनाने का है। मेरे युवा साथियों, हम जानते हैं जीवन के हर क्षेत्र में स्पोर्ट्समैनशिप का बहुत बड़ा महत्व होता है। स्पोर्ट्स के मैदान में हम टीम भावना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना सीखते हैं। आपको खेल के मैदान पर अपना बेस्ट देना हो और एक भारत श्रेष्ठ भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी अपनी भूमिका मजबूत करनी है। मुझे विश्वास है आप बिहार से बहुत सी अच्छी यादें लेकर लौटेंगे। जो एथलीट बिहार के बाहर से आए हैं वो लिट्टी चोखा का स्वाद भी जरूर लेकर जाएं। बिहार का मखाना भी आपको बहुत पसंद आएगा। साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम से खेल भावना और देशभक्ति की भावना दोनों बुलंद हो, इसी भावना के साथ मैं सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। So the 7th Khelo India Youth Games at Bihar have been officially been announced as open by the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji through his video message. And the very important aspect that he mentioned was, Anupam, the Honorable Prime Minister said that Khelega India to Khelega India. More India plays, more we blossom. And he spoke about how athletes can make India one of the biggest soft powers of the world. Now, these encouraging words from the Honorable Prime Minister really will take these games to absolutely another level. आपको अच्छा खेलना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत अच्छे सारगर्भित शब्दों में यह भी कहा कि आप खेलते हैं तो और क्या क्या होता है, देश किस तरह एक होता है, संस्कृति किस तरह पनपती है, सॉफ्ट स्किल्स किस तरह बढ़ती हैं, और देश कुल मिलाकर एक देश के तौर पर कैसे पूरी दुनिया में और मजबूत होकर सामने आता है। एंड द यंग एथलीट्स हु रिप्रेजेंट इंडिया अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दे बिकम द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री। नाउ दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दिस हैज रियली सेट द टोन for these 7th Khelo India Youth Games to be held in Bihar in different locations. And remember, Akashwani will be getting you regular live updates, highlights of all these games. But right now, the bit of wind is now started to pick up. It's still hot in the evenings here at Patna, at the Pataliputra Sports Stadium. And now we have some really wonderful cultural programs. And narrator, of course, one of the very famous sons of Bihar, Pankaj Tripathi, will be leading these cultural programs. Bilkul, jis tarah se unhone apna naam banaya hai film ke duniya mein, abhinay ke duniya mein, वो इसके नरेटर है। और कुल मिलाकर इसका नाम है शोकेसिंग बिहार। बिहार की गौरव गाथा का बयान करेंगे, सूत्रधार की भूमिका में पंकज त्रिपाठी रहेंगे, और सब कुछ बिहार किस तरह से, कैसे कैसे, किन किन चरणों से होता हुआ नए बिहार, वो बिहार जो अब विकास की ओर जा रहा है, और वो बिहार जो गौरव गाथाओं से भरा हुआ है, सब कुछ यहाँ पर 100 फीट के इस 3D मंच पर आपके जो लोग यहाँ पर है इनके सामने आने वाला है। Anupam, and you really mentioned it rightly, the wheel of progress of Bihar, one of the important spokes in that is sports, and that is what is going to be displayed in the next 11 days as athletes, the under 18, the youth of India will be playing here. But remember, this is the land of Kautilya. As the Honorable Prime Minister also mentioned, do taste Litti Chokha and the makhanas which make Bihar popular, and I'm sure these 7th Khelo India Youth Games are going to bring out superstars from this state. इस समय एक खास बात और हो रही है बिहार की एक मधुबनी पेंटिंग का नाम सभी जानते हैं, खास कलाकृतियां, उसका एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है, जिसमें 18.69 वर्ग मीटर की, 18 फीट बाई 18 फीट की एक मधुबनी पेंटिंग 50 महिला कलाकारों ने 50 घंटे में तैयार की है और इसको आधिकारिक रूप से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और इसमें रंगों का जो इस्तेमाल किया गया सारे प्राकृतिक रंग हैं। Unbelievable. We can see right now Pankaj Tripathi right there at the center of the stage which has been erected in between that football ground. This is a fantastic athletics complex with the football ground in between. A lot of events are going to take place here at the Pataliputra Sports Complex. And here we have Pankaj Tripathi taking us on a journey of showcasing Bihar, as you mentioned, Anupam. Really, it brings goosebumps. It really motivates and encourages everyone. And what's best is these kind of opening ceremonies also get the entire families together to support these athletes. Bilkul. Aur ab bari hai showcasing Bihar, khas prastuti. Pataliputr ke pavan dharti pe swagat hai Bihar. ये बिहार है जहां इतिहास लिखा नहीं रचा जाता है। इस मिट्टी पर शौर्य ने जन्म लिया, कहानियों ने गौरव का गीत गाया और महानता ने अपनी पहचान बनाई। इस पवित्र भूमि को मेरा शत शत अभिनंदन, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। ये वही धरती है जहां कैमूर की चट्टानों ने और चिरांद के अवशेषों ने मानवता के पहले कदम देखे। मिथिला बना वैदिक ज्ञान का केंद्र, यहां राजा जनक ने सीता मैया को पाया। वैशाली ने दुनिया को दिया पहला गणतंत्र। मगध चढ़ गया साम्राज्य के शिखर पर, बिंबसार और अजात शत्रु ने रचा पाटलिपुत्र। गुप्त वंश ने संस्कृति और विज्ञान का स्वर्ण युग रचा और उसी युग में चमका आर्यभट्ट का ज्ञान। ये वही बिहार है जो स्वतंत्रता संग्राम में आजादी का सेनापति बना और जहां स्थापित हुई दुनिया की पहली योग विश्वविद्यालय। यही है बोध गया जहां बुद्ध ने ज्ञान पाया। कुंडलपुर से महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया और जब कलिंग के मैदान में लहू बहा तो अशोक के अंदर धर्मवीर ने जन्म लिया। ये सिलसिला बिहार के प्राचीन गौरव से लेकर वर्तमान और विकास के सारी गतियों को दर्शाती हुई खास प्रस्तुति है। मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी इसके सूत्रधार हैं। करीब 1300 कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, इनमें से 1200 बिहार के कलाकार हैं, 300 कलाकार बाहर से बुलाए गए हैं। ये प्रस्तुति चलती रहेगी लेकिन हमारे लिए समय हो रहा है अब वापस चलने का। आपको ये बताते हुए कि अब अगले 15 तारीख तक बिहार में खेलों का जयघोष गूंजता रहेगा। बिहार खेल में किसी की हार नहीं होगी, खेल जीतेगा और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घोष शुरू हो गया है। लगातार अच्छे प्रदर्शन होंगे, हमारी शुभकामनाएं बहुत बहुत और सभी खिलाड़ियों को। और अब आपको ये बताते हुए कि हमारे इस प्रसारण को आप तक पहुँचाने में तकनीकी टीम थी अलक निरंजन सिन्हा, आनंद प्रकाश, सुनील कुमार सिन्हा। कार्यक्रम की टीम थी धर्मेंद्र राठौर, अंशुमान झा और हमारी प्रसारण टीम की लीडर थी नंदिनी वर्मा।